ایک مکالمہ، ایک مناظرہ ہوا جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو زیر کر دیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف یہ اقدام ہوا کہ انہیں آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس آگ سے بھی محفوظ رکھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود سے امتحان لے لیا، اس کی ہدایت کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا، لیکن اس نے ہدایت حاصل کرنے سے انکار کیا. دوبارہ وہ آیا سیبار، جب اس نے انکار کر دیا تو فرشتے نے اس سے کہا جو انسانی صورت میں تھا کہ تم اپنی فوج تیار کرو، میں اپنی فوج لے کر آتا. نمرود یہ سمجھا کوئی انسانی فوج آئی گی، اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے میدان میں آ ڈٹا. اب جو فوج آئی وہ سمجھ رہا تھا کوئی انسانی فوج، مگر اتنے مچھر آئے کہ جس سے سورج نکلنے پر سورج کی شعائیں اور دھوپ نظر نہیں آ رہی، اور آنن فانن میں نمرودی لشکر کو ایسا کر دیا کہ سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہ تھا، اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا. ابن کثیر نے، ہو سکتا ہے کوئی مبالغہ بھی، ابن کثیر نے لکھا کہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مچھر اس کے سر میں 400 برس تک اس کے دماغ کو چاٹتا رہا، اور بہت ہی ذلیل و خوار ہو کر کے وہ مرتا. بہرحال یہاں تو یہ اس کا قصہ. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے شام. اس زمانے میں شام میں جس جگہ آپ گئے اس کو کنعان کہتے، وہاں آپ قوم سے مایوس ہو کر چلے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ان کا دین کے معاملے میں کوئی ساتھی مددگار نہیں، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک فرزند صالح کی دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 80 برس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ہماری یہاں اہل سنت و جماعت میں مفتا بقول یہ ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے بیٹے جو حضرت ہاجرہ سے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تقریباً اس وقت ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس کی تھی، اور اس وقت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوا یہ کہ بعض بنی اسرائیلی روایتیں آپس میں اس طریقے سے مل گئیں کہ بنی اسرائیل نے یہ فضیلت بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کی طرف منتقل کر دی کہ جو قربانی کا واقعہ ہوا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. اس میں بعض مفسرین بھی اس طرف گئے، بعض سلف اور اکابر بھی اس طرف گئے، بلکہ کچھ چیدہ چیدہ صحابہ کے اقوال بھی پائے جاتے ہیں. لیکن متفق مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ میں ہیں حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام ہیں شام میں، تو قربانی کا واقعہ مکہ میں ہوا تو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ذبیح اللہ ہوں گے؟ تو ذبیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. غرض، اپنی قوم سے مایوس ہو کر آپ چلے گئے شام. یہ جو آپ نے نقل مکانی کی ہے، جغرافی اعتبار سے یہ جگہ کہاں ہے؟ آج بھی یہ جگہ موجود ہے عراق میں، کہ اس جگہ کو بابل کہتے ہیں. یہ شہر بابل وہ تھا کہ جہاں اس کا پایتخت تھا نمرود کا. یہ واقعہ وہیں کا ہے. اور بابل سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. بہت خوش ہوئے کہ یہ دین میں میرا معاون اور مددگار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے امتحان لیتا تو جیسا ان کا منصب ہو ویسا امتحان لیتا. چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب بہت اعلیٰ و ارفع، امتحان بھی اسی قدر ان سے لیا جاتا. تو آپ نے دیکھا پہلے تو ان کی جان کا امتحان ہوا، وطن کو چھوڑنا بھی بہت بڑا امتحان. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ان کی وطن سے محبت آج تک اپنے آپ کو دہلوی، بھوپالی، حیدرآبادی وغیرہ یہ کہلاتے ہیں، ایک وطن کی محبت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر وطن کو بھی چھوڑ دیا اور شام چلے. اب اچانک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم اپنی ایک زن اور فرزند کو لے کر مکہ کی سرزمین میں چلے جاؤ اور ان دونوں کو وہاں چٹیل میدان میں چھوڑ آؤ. ابراہیم علیہ السلام و سلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وجہ بھی نہیں پوچھی اور حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا، اور وہ بالکل کمسن بہت چھوٹے، اور لے کر جہاں آج مکہ مکرمہ خصوصی طور پر جہاں آج چاہے زمزم، زمزم کا کنواں ہے، ایک چٹیل میدان تھا. حضرت اسماعیل ان کی والدہ کو وہاں چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اب یہ جب جانے لگے تو ایک خاتون جسے جنگل میں ایک دودھ پیتے بچے سمیت چھوڑ کر جانا حضرت ہاجرہ کی سمجھ میں نہیں آیا. تو جب یہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑ کا، ابراہیم یہ تو بتا دو کہ اس چٹیل میدان میں تم کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اور اس نے دو روایتیں، کیا تمہیں اللہ کا حکم یہی ہوا ہے کہ یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم یہی ہوا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں. اور تو حضرت ہاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم یہی ہے اب ابراہیم تم چین سے چلے جاؤ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر صابر اور شاہد. اور ایک رواج یہی، ابراہیم اس چکیل میدان میں جہاں دانا نہ کھانا، نہ کوئی ہمدم، نہ مونس، نہ مددگار، کس کی جگہ، کس کے سپرد کر کے جا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا. اب دیکھیے حضرت ہاجرہ اتنی صابرہ، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ سے کہا، علیہ السلام سے کہا اب تم چلے جاؤ، اس لیے کہ جن کے تم سپرد کر کے جا رہے، جس کے تم سپرد کر کے جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیا، اب اپنے بچے کو لے کر بیٹھ گئیں. ابراہیم علیہ السلام تو سلام کچھ آگے بڑے اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ان کی زوجہ ان کا پیچھا تو نہیں کر رہی. جب اطمینان ہو گیا اب انہوں نے مکہ جہاں آج بیت اللہ شریف اس طرح منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کئی دعائیں. ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں میرے اہل و عیال سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے اور پھر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف رجوع کرے اور اس مکہ کی زمین کو پھل، میوے، بے شمار ثمرات اسے مزین کر دے. اور یہ ساری دعا کرنے میں ایک دعا یہ بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو ہم سے وعدہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، یہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا ایک آخری نبی آنے والا، تو مولا اس آخری نبی کو بھی میری اولاد ہی میں پیدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری دعائیں قبول فرما لی. چونکہ اگر خالی اس پر بیان کیا جائے تو پورا عنوان کہ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی آج اب اپنی آنکھوں سے اس کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں فرمائی، دنیا بھر کے پھل، دنیا بھر کے میوہ جات، دنیا بھر کی کھانے پینے کی چیزیں آپ کو اس وقت مکہ میں مل جائیں. اور ایک حدیث شریف میں یہ ہے جسے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ جذب القلوب الى دیار المحبوب میں نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، جیسے تیرے خلیل نے مکہ کو حرم بنایا، میں اسی طریقے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مدینہ منورہ کو بھی حرم بنا دے اور اس میں مکہ سے دونی برکتیں عطا فرما دے. جو مکہ میں برکتیں ہیں تو مکہ سے دوگنی یا دونی برکتیں عطا فرما دے. اللہ اکبر، یعنی میں نے مدینے کو بھی حرم بنا دیا. جب مدینہ شریف کو حرم بنایا تو ظاہر ہے کہ حرم سے درخت کا اکھیڑنا، یہ پودوں کا نکالنا، یہ بھی جائز نہیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورے مدینے کو حرم بنا دیا تو ہمارے جانور کیا کھائیں گے؟ کہا، آپ اس میں گھاس اور چارے کو مستثنا کر دیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضور علیہ السلام مقام ابھی سب کو حرم بنا دیا اور اس کے بعد فرما، لو میں نے گھاس اور چارے کو اس میں سے نکال دیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ جس زبان نے حرم بنایا اسی زبان سے استثنا ہو گیا کہ تم اب اپنے جانوروں کو چارہ، درخت وغیرہ جو ہے وہ کھلا سکتے ہو، اس کا استثنا کر دیا. تو کہا، اللہ تعالی، تیرے خلیل نے مکہ کو حرم بنایا اور تو مدینہ شریف کو حرم بنا دے، اور اس کے ساتھ اس کے مد اس میں تو دونی برکت عطا فرما دے جو تم نے مکہ میں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بے شمار برکتیں عطا فرما دی. اگر ہم قصے کو سمیٹتے ہیں، اب کیا ہوا کہ یہاں حضرت حاجرہ، اس میں بھی ایک پورا یہاں کیا کہنا چاہیے، ایک مفصل تقریب، لیکن ہم نے چونکہ پہلے جمعوں میں موت کے اور قبر کے بیان میں پانچ جمعے لگائے اس لیے وقت رہا نہیں، تو صرف ہم ضمناً عرض کرتے ہیں. یہاں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے سے دل بہلانے لگیں، ان کے صاحبزادے تھوڑی دیر تک تو کھیلتے رہے، اس کے بعد میں انہیں پیاس لگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بتقاضۂ بشریت انہوں نے رونا شروع کر دیا، ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی جب پیاس بے انتہا گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں میں دودھ بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ماں کھائے اور پیئے، تو دودھ بھی نہیں ہوتا، اب کیا کیا جائے. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر بھلک گئی، کھڑی ادھر ادھر دیکھا، سوائے بجری اور شائیں شائیں کی ہواؤں کی آواز کے کچھ نہیں نظر آتا. اس زمانے میں یہ دو پہاڑ، دو بڑے ٹیلے جس کو کہتے ہیں صفا اور نشید، میں جا کر کے جب جائیں تو ادھر مروہ، آج بھی صفا اور مروہ موجود ہیں، مگر بے شمار حاجیوں کی صحیح کے لیے، سہولت کے لیے انہوں نے اس کو ہموار کر دیا تاکہ لوگ صحیح کرنے میں زیادہ پریشان نہ ہوں. اب تو لاکھوں کا مجمع ہوتا، اب برابر کر دیا گیا. اب کیا ہوا، حضرت سارا جو ہیں وہ صفا پر چڑھ، ادھر ادھر انہوں نے دیکھا تو کوئی مددگار نہیں کہ بچے کی پیاس بجھائے. صفا سے مروا کا راستہ تھا نشیبی، اب انہوں نے دیکھا کہ میں چل کے گئی تو کافی وقت لگے گا اور اتنی دیر بچہ ان کی نظروں سے اوجھل اور غائب ہو جائے گا. تو یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے کہ یہ دوڑی اور دوڑنے کے بعد فوراً صفا سے مروا پر چڑھی اور ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو بھی نہیں پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا صفا مروا پر دوڑنا اتنا پسند آیا، سبحان اللہ، حج کے ارکان میں، حج کی ضروریات میں اس کو شامل کر لیا گیا کہ جو آدمی عمرہ کرے، حج کرے، تو صفا مروہ پر دوڑنا اس کے لیے، صفا مروہ کی صحیح اس کے لیے واجب، اور اس دوران دوڑ کر نکلنا اسے سنت قرار دے دیا گیا. سبحان، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، ان الصفا والمروہ من شائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، ان میں سے دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفا اور مروہ. تو یہ نشانی کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کے دوڑنے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بن گئیں. اب کیا ہوا، آئیں واپس اپنے فرزند کے پاس، دیکھا ایک حسین اور جمیل آدمی کھڑا ہوا. انہوں نے بطور امتحان پوچھا، تم کون؟ کہا، میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ. کہا، یہ بچہ کون؟ یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ان کی اولاد، اس کا نام اسماعیل اور میں اس کی والدہ ہوں. فرشتے نے پوچھا، جو جبریل علیہ السلام تھے، ادھر ادھر دیکھ کر کہا حیرت ہے تمہیں, چٹیل میدان میں تمہارے شوہر کس کے سپرد کر گئے اور کس کے سہارے پہ تمہیں چھوڑ گئے؟ کہا یہی سوال میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کیا, تو انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. تو جبری علیہ السلام نے کہا بس اب تم بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ تو دیکھو کہ میرا بچہ پیاس سے بلک رہا, اس کا تم کچھ حساب کرو, اس سے متعلق کچھ مسئلہ کرو کہ یہ اس کی پیاس تو دور ہو جائے. تو روایت میں جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے جبریل امین نے وہیں ایک ٹھوکر مار دی. بس ایک ٹھوکر کا مارنا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا بہترین چشمہ جاری ہو گیا. اس زبان جو زبان حضرت ہاجرہ بولتی, انہوں نے اپنی زبان میں کیا کیا کہ چاروں طرف جو مٹی ہوتی ہے اس کی ایک ملیر بنا کر کے پانی کو پھیلنے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جملہ تھا زم زم زم زم, اس کا ترجمہ تھا تھم تھم ٹھہر جا ٹھہر جا. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمایا, جس وقت یہ زمزم نکلا اگر وہ اس کو پانی کو زمزم زمزم کر کے محدود نہ کرتی تو وہ ایک کنواں نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑا دریا ہوتا. اللہ اکبر, لیجیے صاحب زمزم شریف نکل آیا. اب سنیے تمام اور دیگر معاملات سے ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں, کسی کو ضرورت تو پوچھ لیجیے گا. بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی تو پیدا کر دیا, کھانے کا کیا ہوگا؟ بھائی کھانے کا تو کوئی سلسلہ موجود ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم شریف میں خالی پانی نہیں بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے گلوکوز لیکوڈ گلوکوز میں غذائیت ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی میں غذائیت کو پیدا کر دی. اور کیسی غذائیت پیدا کی؟ ایک حدیث شریف سنیے, حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کو مکہ بھیجا, وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف آئے, کچھ دن وہاں رہے. حضور نے ان سے پوچھا کتنے دن رہے؟ انہوں نے بتایا 10-15 دن رہے. کیا کھاتے رہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کھایا. تو کیسے گزر کیا؟ فرمایا ہم خالی زمزم پیتے رہے, 10-15 دن رہ کر زمزم پیتے رہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا واللہ اگر تم 10 سال بھی مکہ میں رہ کر زمزم پیتے رہتے تو یہ زمزم ہی تمہیں کفایت کرتا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ زمزم ایسا پانی ہے کہ اگر آدمی روٹی نہ بھی کھائے کوئی غذا نہ بھی کھائے تو بطور غذا یہ پانی ہی پیتا رہے تو وہ اس کو کفایت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں زمزم میں الحمدللہ رکھ دیں. اب صرف دو ایک منٹ, یہ زمزم ایک پانی, اس زمانے میں تو یہ تھا کہ ساری ضروریات چونکہ دوسرا پانی نہیں اس لیے اس سے ساری ضروریات ہوا کرتی. اب آج ہم اسے برکت کے لیے لے جاتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا شہر ہے جہاں زمزم نہ پہنچا؟ ایسا کونا ہے جہاں زمزم نہ پہنچا ہو؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہو گیا. اللہ اکبر, بات بہت کڑوی ہے اور سچ بات لوگوں کو بری بھی لگتی. ہم حج کرنے جاتے ہیں پہلے تو کیٹی تلاش کرتے ہیں, فلاں کپڑا تلاش کرتے ہیں, خالہ کو یہ دینا ہے, بہو کو یہ دینا ہے, رشتہ داروں کو یہ دینا. آپ یقین کیجئے کہ حج کے اخراجات سے زیادہ اخراجات حج میں خریداری کے ہوتے. اور ہماری یہاں بعض برادریوں میں تو ایسا نظام کہ جناب اگر حج کرنے کے بعد آپ نے ان کو تحفہ نہیں دیا اوفو تو آپ سے تو حقیر اور کوئی آدمی نہیں ہوگا اگر آپ نے انہیں تحفہ نہیں دیا. اللہ اکبر, پتا چلا کہ حج تو رہ گیا الگ, لوگ تحفے تحف اور خریداری میں لگ جاتے ہیں. صدر الشریعہ بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری بات لکھی, فرماتے ہیں لٹھا تو یہاں بھی مل جائے, کیٹی تو یہاں بھی مل جائے, گھڑیاں یہاں بھی مل جائیں, سارا سامان یہاں بھی مل جائے گا. فرما حاجیوں کے لیے اپنے اعزاء کو دینے کے لیے سب سے بہترین تحفہ زمزم شریف اور مدینہ شریف کی کھجور, جو آپ 150 ریال میں لے آئیں جو ملنے آئے بس کو زمزم شریف دے کھجورے دے. آپ نے تو حج کو اتنا مشکل کر دیا, آپ کے عزیز اقارب نے حج کو اتنا مشکل کر دیا کہ ڈر کے مارے آپ حج کو نہیں جاتے. چلیے اب سنیے, یہ جو ہے زمزم فرمایا گیا بطور غذا کفایت کرے, اس کو پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتا, دعا کو بھی قبول کرتا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ بھی الفاظ میرے, یہ سارا من ان کا زمزم شریف پینے. کیا ایک ہی دعا قبول کرتا ہے اللہ کا، بھائی پیتے رہو دعا کرتے رہو. فرما زمزم پیتے جو دعا کرو گے دعا قبول ہوگی. اب زمزم شریف کا گلاس ہاتھ میں لو اور یہ دعا کر اللہ تعالیٰ بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما. ایک گھونٹ پی لو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری بار بار نصیب فرما. پھر ایک گھونٹ پی لو. کبھی دین پر استقامت کے لیے پیو، کبھی عمر درازی بالخیر کے لیے پیو، کبھی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی ہر سال حاضری کے لیے پیو، کبھی ایمان کی استقامت کے لیے پیو، کبھی اپنے والدین کی صحت کے لیے پیو، کبھی اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے پیو، کبھی گناہوں کی تلافی اور معافی کے لیے پیو، کبھی ساری دعائیں قبول ہونے کے لیے پیو، کبھی اسلام اور ایمان پر خاتمے کے لیے پیو، کبھی اس غرض سے پیو کہ مرتبہ دہن پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. ارے ایک ایک دعا کرتے رہو پیتے رہو، اللہ کے خزانے میں کہاں کمی، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ جو جو دعائیں کرو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے. کتنی بڑی برکت زمزم شریف میں ہے. خوب یاد رکھو حاجیوں کا اپنے اعزاء کے لیے سب سے بہترین تحفہ زمزم شریف اور مدینہ شریف کی کھجوریں. پر کہیں گفتگو اصل نہ رہ جائے. چلیے اب ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے. ایک مرتبہ آئے وہ بھی سن لیجئے. جب آئے تو ایک جو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ، ان سے ابراہیم علیہ السلام ملے. اور یہ قصہ یوں ہے، ابن کثیر نے لکھا جو مفسر بھی اور مورخ بھی. ایک قافلہ جب یہ دونوں ماں بیٹے یہاں رہنے لگے، زمزم شریف نکل گیا، تو ایک قافلہ جس کا نام ابن کثیر نے جرہم لکھا، اس کا گزر ادھر سے ہوا. وہ قافلہ وہاں آن کر اس نے پڑاؤ ڈالا، وہیں سے یہ سلسلہ تولد وغیرہ کا شروع ہوا. زمزم شریف یعنی پانی اس پوری ریتیلی زمین میں نایاب تھا، یہ یہیں رہ گئے. اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح یہیں ہوا، پھر دوسرا نکاح یہیں ہوا. یہ مکہ کی آبادی یہیں سے بڑھنا شروع ہو گئی. اب ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو پہلی والی بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام، آپ نے اشارہ کیا تو آپ نے انہیں طلاق دے دی، دوسری مرتبہ دوسری شادی. اب جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام نہ اس وقت موجود تھے نہ اب. تو آپ نے اپنی بہو سے بلا کر کے کہا کہ اسماعیل کہاں؟ کہا وہ شکار کے لیے گئے. کہاں گزر اوقات کا چاہا؟ تو اس زمانے میں چونکہ پانی موجود تھا تو آبی پرندے کہیں سے آن کر بس گئے. اب یہ اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے، شکار کرنے کے بعد گوشت ہی کھاتے، اور گوشت کھانے کے بعد یہی پانی پیا کرتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا ہی جہاں زمزم شریف نہ ہو. مجھے بتائیے کیسا زمزم شریف کا چشمہ ہے اللہ اکبر، کہ آج تک دنیا پی رہی ہے اور اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتا، اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ سعودی حکومت نے دنیا کے غریبوں میں اعانت کے طور پر جیسا منرل واٹر ہوتا اس طریقے سے بوتلوں میں بھر کر کے بھیجنا شروع کر دیا، اور اس کی آمدنی دنیا کے غریبوں کو اور جو مہاجرین ان تک اس نے پہنچائی، بوجھنا دکھنے لگ گیا. سب کچھ کے باوجود زمزم اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی بہ رہا. کبھی آپ نے دیکھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سبحان اللہ. وہ تو چشمہ تو تھا ہی. کہا یہ بتاؤ گزر اوقات کیسی؟ کہا یہ زمزم شریف ہے، اسی کا پانی پیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے شوہر اسماعیل علیہ السلام جا کر شکار کر کے کبھی کچھ لے کر کے آ جاتے تو کھا لیتے. یہ اس وقت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما دے. مجھے بتائیے صاحب، دنیا کے کسی گوشے میں اتنا گوشت ہے کہ جتنا مکے میں ہوتا ہے؟ دنیا کے کسی چشمے میں اتنا پانی ہے جو زمزم شریف میں ہے؟ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت اور تمہارے پانی میں برکت عطا فرمائے. قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوگا. آتے ہیں جاتے ہیں، جب پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہ گھوڑے سے نہیں اترتے، حال احوال دریافت کر کے شام چلے جاتے. اب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، جیسا کہ آیت میں جو خطبے میں نے پڑھی اس میں ذکر. اب کی مرتبہ آ، یہ کبھی ٹھہرتے نہیں، مکہ میں چلے جاتے. اب کی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا، رات سوئے خواب میں دیکھا کہ رب کریم فرماتا ہے میری رضا کے لیے کچھ قربانی دو. یہ صبح اٹھے، جو مال اور متا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی پیش کی جائے. دوبارہ اٹھے, جو کچھ مال متا تھا وہ تقسیم کیا. تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ رات میں خواب میں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اور ان کی گردن پہ چھری چلا رہا. سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سب سے پسندیدہ چیز کی قربانی مانگی. اور یہ پہلے میں نے کہا وہ اکلوتے تھے, ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں, یہ تو 99 برس میں پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. اس وقت ایک ہی فرزند, جس وقت فرزند اکلوتا ہو تو آپ جانتے ہیں ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی. سو وہی اللہ کے خلیل کو محبت تھی ماشاءاللہ, نبی زادے وہ بھی نبی, ان کے صاحبزادے بھی نبی, تو وہ کتنی محبت ہوگی. پتہ چلا کہ انہیں قربان کیا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بغیر تردد کے امتحان پر اپنی کمر باندھ, اور اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس آئے, فرما اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سنوارا جائے جیسے کہیں مہمان جا رہے. ایک رسی جو ہے اور ایک چھری تیار رکھی جائے, یہ سارا سامان تیار ہوا. اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام, جس کو آج ہم منا کہتے, کس راستے مکہ کے چلے گئے جناب منا کی طرف. اب جب یہ منا کی جانب روانہ ہوئے تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا انشاد ہے, ان شیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ارے ان کا اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ساری عمر مجھے سر پیٹنا پڑے گا, لہذا سازش کی جائے. یہ پہلے آیا حضرت حاجرہ کے پاس, فرمان کر کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارے شوہر اب بچے کو لے کر کہاں گئے. انہوں نے کہا یہ کہہ کے گئے کہ جانور کوئی کسی جانور کی قربانی کرنی جنگل. ارے ان کا قربانی نہیں تمہارا بیٹا قربانی, ابراہیم تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا. یہ بالکل بوڑھا ہو کر کے گیا, جیسے بزرگوں جیسی شکل ڈھال کر کہ دھوکہ دینے میں آسانی ہو. تو جب یہ ایسی صورت دھار کر جب وہاں گیا تو حضرت حاج سے یہ کہا, میں کہو بوڑھے تیری مت ماری گئی, ارے کبھی تو نے سنا کہ کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ نہ کہا بات تو تم صحیح کہتی ہو, مگر اس کا کیا کیا جائے کہ تمہارا شوہر ابراہیم یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف حکم یہی ملا. انہوں نے کہا پھر تو پکا شیطان لگتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ جائے انہیں ذبح کرے, زہ نصیب ہمارے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرزند کی قربانی کو قبول فرما. ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد جان کر کے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا, ذرا سا دور کر کے فاطمہ نے صاحبزادے کہاں جا رہے, کہا ابا کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی قربانی کرنے. ارے قربانی تم ہو, تمہارا ابا تمہیں قربان کرنا چاہتا. انہوں نے کہو بڈھے کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ ارے کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو, مگر کیا کیا جائے کہ تمہارے ابا کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا. انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو پھر اس کام میں اور جلدی کرے تاکہ یہ کام جلد سر انجام. وہاں بھی مایوس ہو گیا. پھر منا کے قریب جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا, ان سے بھی کہا ابراہیم اللہ کے خوف سے ڈرو, تم نے دیکھا نہیں حابیل اور قابیل کا معاملہ کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تو آج تک لعنت میں مبتلا, معاذ اللہ کہیں تم بھی ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کہ تو جھوٹ بولتا, قابیل اور حابیل کا معاملہ ایک حسین جمیل عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا اور میرا یہ معاملہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. تو قابیل اور حابیل کے قصے سے کہاں تو جوڑ تھا. جب دیکھا کہ اب یہاں بھی وہ کامیاب نہ ہوا, پھر چوڑا ہو کر مکہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا, جہاں اس وقت جمراہ ہیں جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں, یہاں کھڑا ہو گیا کہ ابراہیم میں تمہیں آگے نہیں بڑھنے دوں گا. جبریل امین آئے اور کہا اللہ کے خلیل یہ 7 کنکریاں اٹھاؤ اور تکبیر کہہ کر اس پر دے مار. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لی اور تکبیر پڑھ کر اس کو دے ماری, وہ وہاں سے بھاگا. پھر ایک جگہ اور انہیں روکا, پھر وہاں سے بھاگا, ایک اور جگہ روکا, پھر وہاں سے بھاگا. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ لوگ وہاں جا کر شیطان کو کنکری مارتے ہیں. اور روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے حج کے ایام میں شیطان کو لا کر وہاں باندھ دیتے. آپ کو تو نظر نہیں آتا, مگر جب آپ کنکری مارتے ہیں تو یہ کنکری بالکل شیطان کے لگتی, یہ شیطان کے لگتی یہ کنکری, اور اس کو اذیت اور اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے مسائل کی کتاب میں یہ ہے کہ کنکریوں کو دھو لیا جائے, صاف کر کے رکھیں اور اس کے بعد میں ماریں. ایک دو سال پہلے ٹی وی پہ کسی صاحب کا انٹرویو آیا, آپ تو جاتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر صاحب, وہ تو ہمارے علوم درس نظامی سے بالکل نا بلد ہوتے ہیں. انہوں نے کہا والا بتاؤ شیطان کو کنکری مار رہے ہو تو مولویوں نے کہا کہ اس کو دھو کر کے مارو. ارے شیطان کو مارنے کے دھونے کی کیا ضرورت ہے بھائی, وہ تو ویسے ہی پلید ہے, اس کو تو گندی مارنی چاہیے. لوگوں نے پڑھا نہیں تو کیا کیا جائے, مطالعہ کمزور ہے. یہ کیوں کہا اعلی حضرت فاضل بریلی اور فقہ نے کہ شیطان کو کنکری مارو تو دھو کر کے کنکری مارو. بے وقوع تم یہ سمجھے کہ کوئی مقدس ذات ہے تو مقدس ذات ہے کنکری کیوں مارتے اسے. ارے اس لیے کہا کہ دھو کر کے مارو, حدیث شریف میں ہے کہ جو کنکری شیطان کے مارو گے کل قیامت میں تمہارے نیکی کے پلڑے میں رکھی جائیں, نیکی کے اس ترازو میں رکھی جائیں گی یہ جو کنکری شیطان کو مارتے. اس لیے فقہ نے لکھا کہ اسے دھو کر کے ماری جائے کہ نیکی کے پلڑے میں صاف ستھری رکھی جائے, اور اس کا وزن جو ہے یہ کل تمہیں قیامت میں تمہاری نجات اور تمہاری مغفرت کا سبب بنے گا. اس طریقے سے وہ ذلیل ہو کر کے بھاگا. اب یہ دونوں باپ بیٹے ایک وسیع جنگل میں پہنچ گئے جہاں اس وقت قربانی ہوتی. اب سنیے قرآن کی آج, فلما بلغ ماہ سارا, جب اسماعیل علیہ السلام اتنے ہو گئے سایا چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو عین قربان گاہ میں جا کر باپ نے کہا قال یا بنیا, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھا کہ انی اس بہو کا فنزور ماذا ترا, میں نے یہ خواب دیکھا کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنزور ماذا ترا, اب بتا کہ یہ کام تو بغیر تیری مرضی کے ہوگا نہیں, اس لیے پوچھا کہ اب تیری کیا رائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم یہ آ گیا. یہی دلیل ہے علماء اہل سنت کی کہ نبی کے خواب وہی ہوتے ہیں, ہمارے خواب وہی نہیں ہوتے, نبی کے خواب وہی ہوتے ہیں. آج کل ساری فضیلتیں خواب کے ذریعے سے مل رہی ہیں. سمجھے صاحب, جو اپنی دکان چمکانا چاہے وہ کہ میں نے یہ خواب دیکھا یہ خواب دیکھا, مریدوں میں ڈٹ کر بیان کرتا تاکہ اس کی بزرگی کا سکہ جم جائے. صرف نبی کا خواب وہی ہوتا, میرا آپ کا خواب وہی نہیں ہوتا. خواب کچھ ہوتا ہے, تعبیر کچھ ہوتی ہے. اگر جاننا ہو علامہ محمد ابن سیرین کی تعبیر رویا, جو ایک عربی میں بڑی ضخیم کتاب ہے کہ آدمی خواب میں کیا دیکھے تو تعبیر کیا, کیا دیکھے تو کیا تعبیر. یہاں تک کہ تعجب ہوگا آپ کو کہ آدمی یہ دیکھے وہ غلاظت کو ملا رہا, گو گوبر کو ملا رہا, تو آدمی صبح اٹھ کے کھن کھانے لگ جا. اس کی تعبیر روزی میں برکت سے کی گئی, یعنی خواب کچھ نظر آتا اس کی تعبیر کچھ اور. ایک بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا تھا, لیکن نبی کا خواب وہی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ قربانی مانگی. تو کہا قال یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا کہ انی اصبہ کا فنزور ماذا کرا, میں تجھے ذبح کرا, بتا تیری کیا رہا ہے. سبحان اللہ, صاحب زادے نے کہا کہا اللہ یا ابتی, اے میرے ابا, افعل, کر گزریے, ما تو عمر, جس کا امر جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا آپ وہ کر گزریے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ماذا کرا, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ میرے گردن پر چھری چلائیے انشاء اللہ آپ دیکھیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. افو, یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا, اپنے فرزند کو سینے سے لگایا, پیشانی کو بوسا دیا, اور اس کے بعد یہ دونوں باپ اور بیٹوں نے اللہ کے حکم پر اپنی گردن جھکا لی. اس کے بعد جب اللہ کے خلیل نے اپنے فرزند کو لٹایا, اس نے ایک قول یہ بھی کہ قربانی سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان دو چار باتوں کا خیال, ایک تو یہ کہ آپ گردن کی حلق کی طرف سے ذبح نہ کریں بلکہ میرا منہ اوندھا کر کے اوپر سے مجھے ذبح کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرنے میں بچے کی اور صاحبزادے کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے, مجھے تڑپتے ہوئے دیکھ کر اور اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کچھ دیر نہ ہو جائے, آپ الٹا رکھ کے مجھے ذبح کیجیے. اور سنیے, چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیے تاکہ کوئی تردد اور کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہ ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک چادر جو میرے بدن پر اسے نکال دیجیے تاکہ آپ کو کفنانے میں سہولت. اور ایک روایت یہ بھی میں نے پڑھی کہ کہا میرے خون آلود کپڑے میری اماں کو دینا, اور کہنا کہ وہ اسے رکھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا میرے فرزند کے خون کو قبول کر. یہ وصیت. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو لٹا دیا, لٹانے کے بعد چھری ان کے گلے پر رکھ دی. اور کتنا کٹھن امتحان تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا, اللہ اکبر. عین اس موقع پر کہ چھری سے اپنے فرزند کو گردن پر پھیر رہے, رب کا حکم آ گیا ورنا دینہ ایا ابراہیم, ہم نے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت رؤیا, میرے خلیل تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا، ان کے قریب ایک بھیڑا جس کو دمبا کہتے سمجھنے کی، وہ پایا جو بڑے سینگوں والا سفید رنگ کا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کا وہ فدیہ، آپ نے اسے دمبے کو ذبح فرمایا. اسماعیل علیہ السلام جب کپڑے جھاڑ کر کے اٹھے فرزند ابراہیم، جبریل امین آئے اور کہا کہ اے اسماعیل یہ وقت قبولیت دعا کا ہے، کوئی دعا کیجیے آپ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے تھے، ایک اور صحابی تھے غازمن کعب ابن احبار، وہ بھی اس سے بیان کر رہے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک دعا مخصوص کی ہے، اگر اللہ کے نبی وہ دعا نہ کرتے جو اسماعیل علیہ السلام نے کہ میں وہ دعا کرتا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام جبریل نے کہا دعا کیجئے کہ وقت قبولیت، کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندوں میں جو تیری ذات میں کسی کو شریک نہ کرے مولا تو ان سب کی مغفرت کر. انہوں نے فرمایا میں یہ دعا کرتا، اگر اسماعیل علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو میں نے کیا کیا کہ ایک نبی کو جو حق دیا گیا میں نے اسے قیامت کے لیے اٹھا رکھا. میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ یہ دعا کریں کہ آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دیا جائے، لیکن پھر بھی آدھی امت کا مسئلہ تو ہوتا. پھر میرے رب نے مجھ سے یہ کہا کہ اے میرے حبیب یا تو تم شفاعت کبریٰ کا منصب لو کہ جس کی شفاعت تم کرو اسے مان لی جائے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آدھی امت کو تو بغیر حساب کے بخش دے، میں نے کہا مولا مجھے یہ منصب عطا فرما کہ میں جس کے لیے شفاعت کروں تو اسے قبول فرما تاکہ میرے سارے غلاموں کی مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر. غرض یہ کہ اب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی اس کٹھن امتحان میں کامیاب فرما دیا. اب مجھے بتائیے کہاں فرزند کی قربانی اور کہاں گائے اور بکری کی قربانی. ہم سے تو یہ نقل نہیں ہوتی، پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اخباروں میں لطیفے چھپ رہے ہیں، لوگ لطیفے بیان کرنے، اتنا مردار کمزور جانور لا رہے ہیں تاکہ 8,000-10,000 میں ساتوں کی قربانی ہو جائے. یہ بات پہلے سن لینا، یہ قربانی اپنے صاحب کو بٹھا کر کل پل صراط کے اوپر سے لے جائے گی. اس لیے فرمایا کہ قربانی کو فرما اور اچھا ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ سب سے اللہ کے نزدیک وہ پیسہ سب سے زیادہ کارگر ہے جو قربانی کی مد میں استعمال، جس سے قربانی خریدی جائے وہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ. اور فرمایا ایام النہر میں آپ سوچیں کہ بھائی بیواؤں کی شادی، بیواؤں کی مدد کر دی جائے، بچیوں کی شادی میں دے دیا جائے، یتیموں کی مدد کر دی جائے، فرمایا نہیں، ایام النہر میں جانور کا ذبح کرنا، خون بہانا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ اکبر. یہ سب سے بڑی عبادت ایام النہر میں قربانی ہے، اور اس کا ایام النہر میں کوئی نعم البدل عزیزان گرامی نہیں ہے. تو یہ تو تھا فرزند کی قربانی، ہمیں تو اس کی نقل کرنے کا حکم دیا گیا. اور فرمایا سنو، جو صاحب استطاعت جس پر قربانی واجب، اگر وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے کتنی ناراضگی فرمایا، فرما ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے. معلوم ہوا کہ جس پر قربانی ہے اسے قربانی ہی کرنی ہوگی. یہ ہے وہ جذبہ قربانی جو ہر سال مسلمان اس کا احیاء اور اس کو زندہ کرتے ہیں. اس لیے زید ابن ارقم روایت، ما ہادی اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا؟ نہ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. کہا حضور ہمارے لیے کیا ہے اس نے؟ فرما ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے. اور کل پل صراط پر اپنے صاحب کو جس نے قربانی کی اسے بٹھا کر پل صراط کا راستہ یہ قربانی طے کرائے. اور اس کے علاوہ بے شمار عزیزان گرامی اس میں برکتیں ہیں. میں نے بہت سے عنوانات کو ترک کر دے نفس مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اگرچہ میں مطمئن نہیں کہ بے رب گفتگو رہی، مگر وقت ساتھ نہیں دیتا. رب کریم سے دعا کیجئے جن پر قربانی واجب اللہ تبارک کا سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے احباب حج بیت اللہ اور حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان پر آسانی فرمائے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما کر سات خیریت اپنے وطن واپس پہنچا دے. وما علینا الا البلاغ.